ثم فجوابه نعم ولا غي جواب کی بیدا ویلش قدر نچا تپوزو کو چه عندک زید او امر عندک زید او امر نو پدی کتا نعم ویلشی یا دی کی لا ویلشی او ما کرے او دے ما کرا یو دے تائین اگدر رنو بے گفتے چوے لکے او تندر سرشتتو یا اوستے او تندر سر ومنقطعتن بل ام منقطع دے وہی ما تکون بمانا ہے بل دے با پمانا دا بل اضرابی بھی بل اضرابی مخنے کلام بالکل رد کی مع الحمزتی کما رہے تا شبحا لکتا ہے اسے شبحا کتا شبحا یو صورت تاوی لر دینا یو سے اشکاری قلت تو انہا لعبیلن علکتا ہو اوختے او پا یقین منوی انہا لعبیلن ثم حصل لکا شکل علکتا ہو اوخنن ہے خبر درد کا کما رأیت شبحا لک توینی او شے من بعید دلرنا قلت تو انہا لابل او دلت ستا یقین دے چلا فلک اوخت او علا سبیل القطع پا سبیلی دے یقین او جزم ثم حصل لک شکل انہا شاتن فقلت ام هي شات يعني بل هي شات غلط شو ملك دا بيزرا ولا روا نذكر لنا دينا وش تختار دا كرنا كلا بيزا دوخ بيدا شبور تكي سڑے وي جوڑ اوخت وش ندورا شو يلك دا خو بيزا دخ بي پور تكري او تقصد الاعراض عن الاخبار الاول دانو بني خبر نتا مخوالول والاستيناف ني خبر دا ذكر کا نکویا دا ام ہی اشاعتن مانا دا بل ہی اشاعتن دیتا بل اضرابی وی بل رفاہ اللہ علیہ سنگر ہے وما قتلوہ وما سلبوہ لیکن شبہ لہو قرآن کی راضی کہنا بر رفاہ وما قتلوہ یقینا بر رفاہ اللہ وما قتلوہ یقینا بر رفاہ اللہ بل اضرابی لے بل اضرابی لے دلتے ذا القادیانے راغے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدے و بخی سبق تروان و مازیگر مولانا با ماسپخین کی میو سبق ہوئی نو زتن ور ترال الدغا دفتر دا مولانا صاحب دفتر نو وطو دی رال جور تا دے کوئی جید آدم گلوی افسر دے وین کمانڈر دے ندس و مسلو کی شک تیتا سونا تپوس کئی نو مولانا صاحب ما تو ہوئی یار کتو ور تر ورشا با تس مسلی راک دے نوے مدرس ما مائی جی وسک رات کر دے یا ما سکڑے خیر دفتر کی کینا سوال چائے مایا گئی تا تیار گل رحمان نادم دا مکتبے و مشر نادم ہم ناس تو چائے تیاری دی دی افسر سر نادم سے خبری کولی او غدتا نا تبلیغی جو مات والو کا پلانو یا ما خیل سارجنٹو لیکن دا دیر لوی افسر و بین کمانڈر ما تیوی دے بلا ما تا پوچھنا کئی اور روغن دیراتے ہوئی چی قادیانے دے دا سڑے قادیانے دے یہ بتانا تب لیکن غصہ کی گا موی اکثر ماں تداوی ستاسو ملائنو تسنور دی نظر غصشی و خبر خرابہ کی نرائی میں نورم دے جو خلیہ دالا سکی سارا مناظرہ شوئے کسر خیر آگے قادیانی وی کتب خانہ کے بخبر کو چی کتابون موجود دی چی کتابون راس پڑو ماں نورم خبر شم کہ دا کافر بچے ملا دے دالا سر خیر بیاراتن دل تا کتب خانہ ودا دا کمرہ چی دار حدیث ندا گھٹ کی دا کتب خانہ ودا خیر افسر ناظم سے سرمت کرا روان دے غزوہ کا پلان بیا بیا ما تو چھ مولانا ڈیری فنر نہ طریقے سرما دا ڈیرا رامی سڑے نے بیا من تے تانی را کئی خیر دفتر کے کینا سو آ جانی سر دم رہٹ کتاب نور میں طبیعت خراب شدا کافر بچے ہو سکتا خیر آیا تو کرسی ہو آیا تو نہ پدان میں نہ کما دین مخ کی چائے چا سرا مناظرہ نہ وکڑی نا وئی چھ دما مقصد برے حقاق حق تے خ بل ستنیم راغلے چھے حق ثابت چھے نمورتے دا خدا ری ہو سڑی کوشش پکار دے چھے حق ثابت دے و باطل نہ گئے انکار کئی کین آسو خفہ طبیعت نوے بحث با دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا حیات و پا وفات باندے کھو چھے آیا آگا جون دے دے و کمڑ دے او دین مخ کی لال حسین اختر سے تقرون منگا اوری دلی و اگر لوی مناظر ہو لال حسین اختر چھے خود غلام احمد قادیانی پا غبانی بلا پی سی لگولی بھی ہو اغنے یو لوی سڑے جو کڑو قادیانے ہو اصلیت کے لال حسین اختر د سکول طالبونو یو دل کې ردونو یو هندو په مسلمانانو اعتراض کړو چې ظالمانو ظلم کوي روز چرګ رونی سي او چړوکۍ لالار کوي ظالمانو او چې کوم چرګ نه الله تعالی په خپله باندې روح وباسي په ډیرانې وغورځوي دا مردار شوی اصلي خو هغه مړ دی خدای ترې روح ایستلی دی ظالمانو روغ چرګ رونی سي ظلم کوي د چا مسلمان سره جواب نه زه ګورې آیت او حدیث نه منم ما ته به عقلي جواب راکوي او مولانا لال حسین اختر د سکول د پنځم یا د شپږم طالب او غم تماشې ته ولاړو هغې پنډت دا اعتراض کولو چې قرآن او حدیث نه منم نو قدرتي لال حسین اختر وي زما ډکې خدای دا جواب راوستو او مسلمان ته مې اجازه جواب ورکړم یو نالته یو نلکه لګېدلې وه د اوبو نو مورته پنډت جي په دې نلکه به څومره خرچ شوی د لرې دی نه نلکه راغلې وی دومره نمه ظلم کې دومره پیسې دی پدی لګولی تا سره چې خپل نلکه لګېدلې هغه به ولې نس کې پد وه تر لذي کفا ټولو تاړي والو باقي هندوانو منل چې دې سړي نو غلامت قادیانی ته پته لګېدلې چې وړو کې الک یو هندو ته زبردست جواب ورکړلې هغه ویل کده کې حکمال نه بیا پدی ډېر لوی تعلیم وکړو بیا لال حسین اختر به خراب خوبونه قتل کله ورته غلامت قادیانی د خندیر په شکل کې ښکارا شو کله د سپي بیا یې مطالعه شروع کړه چکه مو کسانو په غلامت قادیانی نه بیا توبه او سلام الله احمد علی صاحب لاهوري په لاس چما نه ډېرې غلطۍ شوې دي او ظلم نه ما نه بیا دې سخ مناظر شو د مسلمانانو نو لال حسین اختر به وي چې ګوره قادیانانو سره په حیات ته مسیح او په وفات ته مسیح مناظره مو شروع کوي ګوره دی په دې خلک دوکه کوي نو ما هم ورته ووایي چې دې سره ستا او زما سره تعلق دی حیات مسیح سره منګ به د رسول الله د احوالو نه بحث کوو او د غلام احمد قادیانی د احوالو نه به بحث کوو پیدا ولې مې ولې تاته معلومه نه ده موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه په طب کې د بدن د انسان نه بحث کیږي چېرې دته دا زکام ولې راغی سبب یې څه دی د دې علاج به څه کوو نه مې ستا موضوع زما موضوع د رسول الله د غلام احمد ذات دی زه رسول الله خاتم النبیین منم ته وینا غلام احمد هغه پیغمبر دی اول لدی دوارو دا حالاتو نا تپوز کو چی دا رسول اللہ مبارک سا احوالو او دا غلام احمد قادیانی دا غلام احمد قادیانی میں اخپلو کتابونو کی وئی چی ما تا دا حیدوی نم راضی پرشتیاور تا دا حیدوی نم راضی نا غصہ شو مولانا ابھی ہم نے باتیں بھی شروع نہیں کی اور آپ